Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Такая ў нас, на жаль, рэальнасць. Я, як мне здаецца, вельмі востра адчуваю тую небяспеку, якая над намі навісла. Але, на жаль, мы не надта на многае здатны. Такая наша гісторыя, што яна нас прывучыла да падладжвання пад моцнага, паслухмянасці да начальства, от нейкай такой сціпласці, якая пераходзіць у нешта горшае, недаацэнка саміх сябе. Гэта рэаліі, гэта, даруйце, такая ў нас гісторыя. Ну мы ж жывём ужо ў 21 стагоддзі. Мы ж павінны ўжо зразумець, што не ўсё ў нашай гісторыі было такім, што яе нельга папраўляць, што яе нельга паляпшаць. Мы павінны зразумець, што так, нам даецца магчымасць зараз авалодаць усім багаццем культурнага свету. Давайце авалодаць, але не выціскаючы сваю гісторыю. Некаторыя нашы маладыя калегі мае і маіх равеснікаў літаратурныя, у іх вельмі дрэнная прывычка. Я іх разумею, ім хочацца сцвердзіцца, ім хочацца прыкметнымі стаць. І гэта яны робяць за кошт чаго? За кошт, груба кажучы, адцірання і прыніжэння старэйшых. Вось тое, што адбываецца. Давайце пераацэнім Янку Купалу. Можа, ён не такі ўжо, як мы гаворым. Давайце пераацэнім Якуба Колаца. Давайце пераацэнім Максіма Багдановіча. А навошта пераацэньваць? Спакойна, с уліком усяго, цаніць, калі ласка. А это, бачыце, для таго, каб паказаць, што раз я яго пераацэньваю, то я лепшы, чым ён. Я гатовы замест яго. А ў мене такі закон і такое адчуванне, што ніколі не трэба быць замест некага. Калі ты сапраўдны талент, калі ты адчуваеш, ну, ёсць маладая там, кажуць, заліхвацкасць і прочае, калі ты адчуваеш, што ты на нешта вялікае згодны, дабіся, каб стаць побач. Не замест Купалы, а побач з Купалам. Бо не выпадкова ж беларусы, столькі ўжо часу прайшло, а яны ўсё яго любяць, а яны ўсё яго лічаць сваім геніем. Вот постарайся стаць побач, каб і цябе так ацанілі. А тое, што ў Купалы былі вершы, якімі ён славіў Сталіна, ну было. Было. А што было лепш, каб Купала загінуў у турме, згніў у турме? А тэта, што лепш было б? А потым, дзе гэтыя такія смелыя маладыя, дзе цяпер яны? Я іх не бачу, даруйце, я хажу, можа, не на ўсе, на многія мерапрыемствы, тым ліку там на Чарнобыльскі шлях, на мітынгі. Я не бачу там. Я не бачу там гэтых крытыкаў. Іх няма. Я не памятаю іх твораў, за якія, як Купалу, так бы бэсціла ўлада. Не самая лепшая ўлада. Бэсціла Купалу. Дзе творы такія? Не, здаецца, і смелыя, і ў той час вельмі да ўлады, ну, такія ветлівыя. Я гэтага не разумею. Таму я лічу, што ў дзяржавы сапраўды выдатныя магчымасці для таго, каб даваць сваім грамадзянам веданне гісторыі роднай, любоў і веданне да мовы матчынай і абсалютнае адчуванне сябе, як пісаў Адамовіч, у кантэксце сусветнай культуры. У яе магчымасці больш ні ў кога такіх магчымасцей няма. Я маю на увазі і школьнае выхаванне, і вышэйшая адукацыя, і бібліятэкі, і мастацтва, і творчыя арганізацыі. Усё, калі сюды даць магчымасці культуры, колькі можна зрабіць. А што мы бачым сёння? А мы бачым тое, што сорамна гаварыць народных паэтаў Беларусі. Іх на зямлі жывых зараз усяго два: Рыгор Барадулін і Ніл Гілевіч. Іх забаронена, ці, скажам так, рэкамендавана, бо скажуць, што не трэба, дзе забарона, рэкамендавана не пушчаць у школы, рэкамендавана не дапушчаць на тэлеэкраны, не рэкамендавана не перадаваць пра... Ну што гэта такое? Прытым я не ведаю нідзе, я сачу за ўсім, што яны пішуць, што яны выступаюць. Дзе яны нечым зняважылі беларускі народ, беларускую гісторыю? А тое, што ім не ўсё падабаецца, што робяць сёння чыноўнікі, дык даруйце, а чаму павінна ўсё падабацца, калі это чыноўнікі такое робяць, здзекуюцца на гісторыі, калі, даруйце, называюць, это да чаго дайсці, называюць вешальнікам Мураўёва там нейкім управленцам таленавітым. Калі кажуць, што Каліноўскі не варты нашай увагі і павагі, дык як жа гэтыя таленавіцейшыя людзі, як яны могуць гэта падтрымліваць і цярпець? Таму мне вельмі шкада, што вось все-таки беларусы у сілу сваёй ментальнасці, у сілу свайго характара дуже довго терпіць цэлую плойму сваіх ворагаў на тых высокіх пасадах, якія яны сваім мазалём, сваім потам кормяць гэтых гадаў, вось, і яшчэ перад імі часам становіцца ледзь не на калені. Тут мне часам становіцца горка, што такі мой народ. На жаль, такі. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.